2-3 วันก่อนก็มีข่าวลงหนังสือพิมพ์แล้วก็ไปปรากฏตามเว็บต่างๆรวมทั้ง Facebook ด้วยเรื่องบัณฑิตเกียรติได้เกียรตินิยมอันดับ2จากคณะอักษรจุฬาก็อายุยังไม่มาก22จะฆ่าตัวตายข่าวว่าบอกว่านี่ไปทำศัลยกรรมคงตกศัลยกรรมใบหน้านะคงต่อนิดเติมนั่นแล้วก็มันไม่สวยเหมือนคนอื่นเขาก็รู้สึกน้อยอกน้อยใจตามข่าวก็ว่าไปผ่าตัดแล้วก็ไม่พอใจบ่นกับเพื่อนว่าทำไมไม่สวยเหมือนคนอื่นเขาก็เพื่อนๆคงจะไปทำศัลยกรรมมาเหมือนกันแล้วก็คงสวยก็น้อยใจแล้วฆ่าตัวตายด้วยการแขวนคอในบ้านของตัวเองก็เป็นข่าวที่คนสนใจมากเพราะว่าสาเหตุมันก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรแล้วก็แถมได้เกียรตินิยมด้วยอักษรจุฬาก็เลยมีคนแสดงความเห็นกันมากมายแล้วหลายคนที่แสดงความเห็นนี้ก็เหมือนกับจะไปซ้ำเติมผู้ตายบอกว่าเรื่องแค่นี้ก็ต้องฆ่าตัวตายด้วยนะเกียรตินิยมอันดับสองนี่มันไม่ช่วยอะไรเลยหรือเลยพูดหาว่าทำไมเรียนมาขนาดนี้แล้วยังโง่หรือบางทีก็พูดว่าไม่นึกถึงความรู้สึกของพ่อแม่เลยหรือไงอย่างเงี้ยก็เขียนในทำนองวิจารณ์ผู้ตายในลักษณะที่เหมือนกับทับถมซ้ำเติมอันนี้ก็ที่จริงมันก็มีกรณีแบบนี้อยู่หลายกรณีที่คนทำอะไรอาจจะไม่ถูกต้องในสายตาของเราก็ไปวิจารณ์เจ้าหน้าที่เขาก็ตายไปแล้วแทนที่จะแสดงความเห็นใจกลับไปวิพากษ์วิจารณ์เอาความถูกความผิดคนสมัยนี้นี่ก็จะเรียกว่าก็ไม่รู้ว่าเป็นตัวแทนคนสมัยนี้หรือเปล่าแต่ว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยก็คือว่าเอาความถูกความผิดมาเป็นตัวตั้งโดยที่ปราศจากความเห็นอกเห็นใจแล้วก็ไปมากลายเป็นว่าในความจริงอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้ทางครอบครัวก็บอกว่าไม่ใช่เป็นเพราะเรื่องศัลยกรรมมันมีสาเหตุอื่นก็อาจจะเป็นเรื่องความผิดหวังในความรักหรืออะไรก็เขาก็ไม่ได้เปิดเผยเป็นไปได้ว่าอาจจะพูดเพื่อปกป้องคนตายหรือเพื่อ รักษาชื่อเสียงของวงตระกูลอันนี้ก็หรืออาจจะเป็นความจริงก็ได้ว่าเขาอาจจะมีเหตุผลอื่นก็มันก็เลยกลายเป็นการฟ้องสื่อมวลชนหรือหนังสือพิมพ์ว่านี่ทำข่าวโดยที่ไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรียกว่ามาปฏิปต่อกันแบบพลการคือเขาอาจจะบ่นจริงๆก็ได้ว่ามันไม่ผ่าตัดแล้วทำศัลยกรรมมันไม่สวยเหมือนคนอื่นเขาแต่นั่นก็จะไม่ใช่เป็นเหตุผลของการฆ่าตัวตายแต่สื่อก็เอาไปเรียกว่าเอาไปยำแล้วก็เลยเกิดความเสียหายกับผู้ตายแต่ถ้าจะว่าเป็นแล้วนี่ไม่ว่าจะด้วยผลใดก็ไม่น่าฆ่าตัวตายทั้งนั้นแม้ว่าจะอกหักหรือธุรกิจล้มละลายก็ตามแต่ว่าคนเราก็ควรจะมีความเห็นใจกันด้วยไม่ใช่เอาแต่ความถูกเป็นที่ตั้งอย่างเดียวอย่างตอนเราคงได้ยินข่าวพวกดาราเขาอาจจะไปทั้งเผลอไปมีเพศสัมพันธ์ทั้งที่ยังไม่ได้แต่งงานแล้วก็เกิดท้องขึ้นมาผู้ชายก็ไม่รับผิดชอบผู้หญิงก็เลยต้องรับเคราะห์คนก็รุมประนามด่าที่จริงที่เขาอาจจะทำไม่ถูกหรือว่าไม่เรียกว่าขายความยับยั้งชั่งใจหรือว่าจะไปมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานมันไม่ถูกตามประเพณีคนก็ประนามจนกระทั่งไม่ได้เหมือนกับว่าจะเหยียบเขาให้จมดินเหยียบผู้หญิงให้จมดินอันนี้ก็เหมือนกันก็คือว่าเอาคิดแต่ใช้เหตุผลใช้ความถูกความผิดนึกถึงแต่ความถูกความผิดแต่ว่าไม่มีความเห็นเห็นใจหรือความเมตตาบางทีก็เป็นกับพ่อแม่ด้วยลูกพอรู้ว่าลูกนี้เกิดไปท้องในวัยเรียนผู้ชายก็ไม่สนใจทิ้งผู้หญิงก็ต้องรับผิดชอบลูกในท้องก็เรียกว่าเศร้าอกหักเสียใจทั้งถูกทิ้งทั้งต้องรับภาระดูแลลูกในท้องแล้วก็อาจจะเสียอนาคตก็โดนเป็นทุกข์หลายเรื่องด้วยกันพ่อแม่ก็หรือญาติพี่น้องแทนที่จะเห็นใจก็ซ้ำเติมอีกว่ากล่าวทั้งที่ในยามนั้นเขาต้องการเขาก็มีความทุกข์อยู่แล้วสิ่งที่จะช่วยเขาได้คือความกำลังใจที่จะทำให้เขาฝ่าฟันความทุกข์นะไปได้พ่อแม่ก็ญาติพี่น้องก็ซ้ำเติมว่ากล่าวว่าไม่รักดีไม่รักหรือว่าไม่เห็นแก่อนาคตของตัวเองหรือว่าใจง่ายสารพัดซึ่งที่พูดมันก็ถูกทั้งนั้นแหละแต่ว่าถามว่ามันมีประโยชน์หรือเปล่ามันช่วยคนที่เป็นเหยื่อไหมหรือช่วยคนที่ ป็นลูกของตัวหรือเปล่าก็ไม่ได้ช่วยไม่มีใครเถียงว่าที่พูดถูกทั้งนั้นแต่ว่ามันไม่มีประโยชน์กลับเป็นโทษนี่พระเจ้าก็ท่านก็สอนไว้นานแล้วว่าจะพูดแล้วก็ตามหนึ่งก็ดูว่ามันเป็นจริงไหมมีเป็นความจริงหรือเปล่าสองมีประโยชน์ไหมสามถูกเวลาหรือเปล่าสี่ทำด้วยความเมตตาด้วยความปรารถนาดีไหมแล้วก็วจีนไพเราะหรือเปล่าคนเราทีนี้เอาแต่ว่ามันถูกอย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้นึกต่อว่ามันมีประโยชน์ไหมคนพูดนี้ทำด้วยเมตตากรุณาหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ก็เป็นกันมากเอาถูกเอาผิดกันจนลืมเรื่องความเมตตากรุณาเสร็จแล้วพอเกิดว่าเขาเกิดทนไม่ไหวขึ้นมาเขาฆ่าตัวตายเพราะถูกลุมประนามก็ซ้ำเติมไปอีกนะว่าจิตใจอ่อนแอแค่นี้ก็ทนไม่ได้แทนที่จะรู้สึกว่าผิดชอบกับการกระทำของตัวเมื่อ 4-5 ปีก่อนที่ประเทศเกาหลีก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็เอาหมาไปเลี้ยงในประเทศเกาหลีเขาก็มีกฎว่าที่จริงก็หลายประเทศตอนนี้เหมือนกันคือว่าเอาหมาไปเดินเล่นก็ตามนี่ถ้ามันขี้กลางถนนต้องเก็บด้วยนะต้องเก็บขี้เอาไปทิ้งในที่ที่เขาจัดไว้เช่นหนักขยะเดี๋ยวนี้ไปหลายประเทศก็จะเจอเจ้าของนี่ก็ต้องมีถุงพลาสติกติดมือไว้ด้วยติดตัวไว้หมามันขี้นะต้องเก็บเอามือนี่แหละใส่ถุงพลาสติกแล้วก็กำขี้ของหมาเอาไปทิ้งบางทีกับพ่อแม่ตัวเองจะไม่ทำขนาดนั้นเลยพ่อแม่ตัวเองไม่สบายก็ให้พยาบาลให้ผู้ดูแลเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้แต่ว่ากับอันนี้ไม่ทำแต่ว่าหมานี่ต้องทำเพราะว่าถ้าไม่ทำก็โดนปรับนี่ผู้หญิงคนนี้เขาก็เอาหมาไปเลี้ยงเอาหมาไปเดินเล่นหมาเมื่อขี้เขาก็นึกว่าไม่มีเขาก็เห็นว่าไม่มีคนเห็นนะทางนั้นมันไม่มีใครเนี่ยก็เลยปล่อยเลยตามเลยนะไม่ได้เก็บขี้ไปด้วยปรากฏว่าที่นั่นมันมีทางนั้นมีกล้องวงจรปิดมันก็เห็นแล้วก็มีใครไม่รู้มือดีเอาขึ้นเว็บประจานฟ้องนี่แหละครับทั้งฟ้องทั้งประจานแล้วคนเกาหลีนี่ใช้อินเทอร์เน็ตกันมากกว้างขวางกันมากมากสุดในโลกก็มีคนรู้ว่าอ๋อผู้หญิงคนนี้ชื่ออะไรทำงานที่ไหนบ้านอยู่ไหนพ่อแม่ชื่ออะไรแล้วก็ปล่อยข้อมูลไปคนก็รวมกันนำไปที่มหาวิทยาลัยที่ผู้หญิงคนนี้ทำงานอยู่เป็นคงเป็นเจ้าหน้าที่รวมกันนำจนกระทั่งมาเจ้าคณะอาชญากรรมรู้สึกอับอายคือที่นั่นเขาหน้าเขาบางกว่าที่เมืองไทยเยอะเขาก็เลยต้องเรียกว่าไล่ออกไล่ผู้หญิงนี้ออกขณะเดียวกันพ่อแม่ก็โดนอินเทอร์เน็ตโดนคนลุมประนามด่าบ้านก็อยู่ไม่เป็นสุขพูดง่ายคือเสียพูดเสียคนไปเลยไม่รู้จะเอาหน้าหลบไปไหนเพราะว่าใครๆก็รู้กันทั้งประเทศไม่รู้จะหางานทำได้หรือเปล่าพ่อแม่ก็เดือดร้อนพี่น้องก็ลำวุ่นวายเพื่อครอบครัวก็แตกแยกทะเลาะกันคือที่เขาไม่รับผิดชอบเก็บขี้นี่มันก็สมควรถูกว่ากลางแต่ว่าถ้ามันทำเกินพอดีไปมันก็ทำให้เขาเสียผู้เสียคน มันไม่สะสมมันหนักเกินกับความผิดที่เขาได้ทำไม่ได้เป็นฆาตกรไม่ได้เป็นคอร์รัปชันอะไรที่ไหนนี่ก็เหมือนกันนะเรียกว่าเอาความถูกต้องจนขาดความเห็นใจไอ้สองอย่างต้องไปด้วยกันนะเอาแต่ความถูกต้องแต่ไม่มีความเห็นใจมันก็บางทีก็ถึงขั้นโหดเหี้ยมได้เหมือนกันเราคงได้ยินนะเพื่อว่าในบางประเทศนี่ถ้าเกิดผู้หญิงถูกจับได้ว่าหรือผู้ชายก็ตามถูกจับได้ว่าไปมีชู้หรือไปมีเพศสัมพันธ์นอกแต่งงานนี่คือเรียกมีภาษาสมัยใหม่เพศสัมพันธ์นอกสมรสหรือมีชู้ง่ายก็ถูกลงโทษด้วยการเอาก้อนหินขว้างปาจนตายอย่างในอัฟกานิสถานนี่เขาใช้วิธีฝังดินครึ่งตัวให้หัวโผล่มาแล้วก็ให้คนเอาก้อนหินขว้างเป็นตายตามว่าที่ผู้หญิงทำนี่ผิดไหมมันก็ผิดตามประเพณีตามศาสนาแต่ว่าการลงโทษมันหนักไปมันปราศจากความเห็นอกเห็นใจทั้งคนเราก็พลั้งพลาดกันได้ยิ่งถ้าเอาความถูกต้องเป็นหลักอย่างเดียวโดยปราศจากความเห็นอกเห็นใจนี่มันก็เป็นความโหดเหี้ยมได้เหมือนกันแล้วก็อาจจะกลายเป็นความผิดอีกแบบนึงถูกต้องเอาแต่ความถูกต้องคำนึงแต่ความถูกต้องแต่ไม่มีเมตตากรุณามันก็กลายเป็นผิดไปได้เหมือนกันถูกมันก็กลายเป็นผิดไปได้เขาเรียกว่าทำผิดในสิ่งที่ถูกจะพูดงี้ก็ได้ทำผิดในสิ่งที่ถูกคือมันยึดมั่นถือมั่นความถูกต้องมากไปจนกระทั่งขาดความเมตตากรุณาในชีวิตจริงคนเราในการอยู่ในโลกนี้นี่มันจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นหลักไม่ได้มันต้องมีอะไรอีกอย่างนึงเข้ามาคู่ประกบกันแต่เดี๋ยวนี้คนเรามันจะเอาแค่อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้คำนึงอย่างหนึ่งอย่างเช่นเอาความถูกต้องแต่ไม่มีความกรุณาหรือความเห็นใจหรือบางทีก็เห็นใจเอาแต่ความเห็นใจแต่ว่าไม่มีกรุณาไม่มีความถูกต้องช่วยกันตะพึดตะพือช่วยบางทีช่วยโกงช่วยทุจริตก็มีเห็นเป็นเพื่อนเห็นเป็นญาติพี่น้องก็ช่วยเขาหน่อยทั้งที่มันก็ผิดแต่ก็ช่วยพ่อแม่พอรู้ว่าลูกนี้ไปโกงไปลอกกันบ้านเพื่อนมาก็แก้ตัวให้ลูกเพื่อลูกจะได้ไม่ต้องถูกลงโทษอันนี้ก็เรียกว่าเอาความเห็นใจความรักจนลืมความถูกต้องหรืออย่างตอนนี้นี่ฝ่ายนึงก็เอาเรื่องคุณธรรมความดีเป็นหลักส่วนเรื่องประชาธิปไตยสิทธิเสรีภาพก็ไม่เอาแล้วอย่างนี้เราได้ยินคนพูดบ่อยนะคนถ้าคนดีแล้วนี่ระบบการเมืองแบบไหนก็ได้ทั้งนั้นเผด็จการก็ได้ขอให้เป็นคนดีก็แล้วกันหรือว่าถ้าคนดีปกครองบ้านปกครองเมืองแล้วนี่มันจะใช้เผด็จการละเมิดสิทธิเสรีภาพใครก็ได้อีกฝ่ายนี้ก็ประชาธิปไตยอย่างเดียวเลยส่วนเรื่องคุณธรรมไม่สนใจถ้าบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยมีระบบที่ดีแล้วคนจะเอาใครมาปกครองก็ได้มันก็ไม่มีสองประชาธิปไตยก็จะคุมเอง คนที่ชูประชาธิปไตยตอนหลังพอได้ยินใครพูดเรื่องคนดีความดีเรื่องคุณธรรมขึ้นมาก็จะขุ่นเคืองหรือว่าแพ้คำนี้แพ้คำว่าคุณธรรมความดีคนดีส่วนคนที่ชูเรื่องคุณธรรมความดีก็ระหวาดหวาดระแวงรำคาญคนที่พูดเรื่องประชาธิปไตยเรื่องความเป็นธรรมคือมันก็ว่าจะชูแต่เรื่องคุณค่าใดคุณค่าหนึ่งอย่างเดียวทั้งที่ความเป็นจริงคนเรานี่มันต้องอาศัยคุณค่าหลายอย่างมาประกอบกันมันต้องให้เริ่มมีความพอดีอย่างในพุทธศาสนาเนี่ยมันก็จะมีหลักก็มีหลักนี้อยู่มากทีเดียวเช่นอินทรีย์5เนี่ยพละ5ก็ต้องมีความสมดุลระหว่างศรัทธากับปัญญาจะเอาศรัทธาโดดๆก็ไม่ได้ศรัทธาแต่พุทธะพืออย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องมีปัญญาเข้ามาถ่วงเข้ามากำกับมาประกบหรือว่าจอแต่ปัญญาอย่างเดียวไม่ได้ถ้าศรัทธาอย่างเดียวมันก็งมงายขาดปัญญาแต่ถ้าปัญญาอย่างเดียวมันก็เกิดมานะทิฏฐิไม่ฟังใครไม่ยอมเชื่อใครเลยเกิดอหังการขึ้นมาต้องมีศรัทธาด้วยเข้ามาช่วยกำกับไว้หรือว่าวิริยะใครจะวิริยะแต่ไม่มีสมาธิก็ฟุ้งซ่านง่ายมีสมาธิแต่ไม่มีวิริยะก็เฉื่อยชาในพุทธศาสนามันจะไม่มีหลักธรรมใดขึ้นยกขึ้นมาโดดๆยกเป็นสติแต่ต้องเป็นสัมมาสติด้วยแต่ในพละห้านี่ก็จะมีสติตัวเดียวที่ไม่มีคู่มากำกับนอกนั้นต้องมีตัวอื่นมากำกับก็คือวิริยะกับสมาธิศรัทธากับปัญญาแต่ถ้ามีสติแล้วนี่ก็เรียกว่ามันก็ไปโลดได้แต่ที่จริงสติก็เป็นตัวทำให้เกิดความสมดุลความพอดีระหว่างคุณธรรมสองฝ่ายสองข้างคือพอมีสติแล้วก็ทำให้เกิดมีศรัทธาและปัญญาที่พอดีกันเมื่อมีสติและวิริยะสมาธิมันก็จะเคียงคู่กันไปได้เหมือนกับม้าเมื่อเกวียนที่มีวัวหรือว่าม้าสองตัวเทียมไปด้วยกันแต่ว่าอันนี้ก็เป็นหลักนะที่พระเจ้าสอนมานานแต่ว่าในยุคในแต่ยุคแต่ละสมัยนี่มันก็จะคนมักจะเอียงไปทางใดทางหนึ่งคือถึงแม้จะเอายึดถือคุณธรรมก็ยึดถือแค่เรื่องเดียวโดดๆไปเลยเพราะธรรมชาติมันลักษณะสุดโต่งให้ความพอดีมันไม่มีแต่ที่เด่นชัดก็คือเนี่ยเรื่องเอาความถูกต้องคำนึงแต่ความถูกต้องจนลืมความให้เฟ้นมาเห็นใจความถูกต้องนี่มันเป็นเรื่องของเหตุผลเป็นเรื่องของการใช้เหตุผลเป็นเรื่องทิฏฐิจะพูดว่าเป็นเรื่องของสมองก็ได้ความเห็นของเห็นใจเป็นเรื่องของจิตใจคนที่มันใช้ความคิดมากเหตุผลดีก็จะเอาแต่ความถูกต้องแต่ว่าไม่มีความเห็นของเห็นใจแล้วก็บางทีก็ไม่มีสติด้วยไอ้ที่มันเกิดเรื่องวุ่นวายเพราะขาดตรงนี้แหละผัวเมียทะเลาะกันก็เอาแต่ความถูกความผิดต่างคนต่างก็หาเหตุผลมาโจมตีฝ่ายนี้ว่าแกผิดฉันถูกบางทีแค่เรื่องกระเบื้องแผ่นเดียวก็ทะเลาะกันจนกระทั่งไม่มองหน้ากันก็มีอย่างเพื่อนเขาเล่าเพิ่งแต่งงานมาใหม่ๆออกแบบก็ช่วยกันออกแบบบ้าน ให้เป็นบ้านของที่จะทำเป็นฝีมือของตัวเองเป็นบ้านที่ถูกต้องกับรสนิยมของตัวภรรยาก็ออกแบบพวกพื้นแล้วก็กำหนดสเปคกระเบื้องนี่มันก็มีลวดลายต่างๆเขาก็กำหนดเอาไว้ว่าให้มันวางกระเบื้องอย่างไรวันนั้นเมียไม่อยู่ก็ให้ผัวช่วยดูแลหน่อยบอกช่างก่อสร้างให้เรียงกระเบื้องให้ถูกปรากฏว่ามันเรียงกับผัวไปอันหนึ่งเมียกลับมาก็โกรธต่อว่าผัวก็แก้ตัวเมียก็ไม่หยุดก็ว่าผัวตอนนี้นอกจากแก้ตัวแล้วก็ต้องตอบโต้ด้วยว่าแล้วทำไมเธอไม่มาดูเองเธอเอาแต่สั่งอย่างเดียวคราวนี้พอผัวว่าเมียบ้างเมียก็ต้องแก้ตัวแล้วก็ยับกลับไปคราวนี้ก็ไปขุดเรื่องโน้นเรื่องนี้มาไอ้ที่ขุดมามันก็ถูกทั้งนั้นแหละหมายถึงว่ามันถูกตามเหตุตามผลแต่ว่าผลสุดท้ายคือทะเลาะกันจนกระทั่งไม่มองหน้ากันไม่คุยกันน่าดีที่มีสติหลังจากนั้น3วันถึงค่อยหันหน้าเข้ามาหากันแต่บางรายนี่ก็เป็นเดือนเลยมั้งก็ขุ่นเคืองกันเพียงแค่กระเบื้องแผ่นเดียวนี่เราเอาแต่ความถูกความผิดแต่ว่าขาดความเห็นใจคือการให้อภัยแต่นี่ตอนหลังเขาก็นึกขึ้นมาได้นะผัวเมียคู่นี้ก็นึกเราจริงเราก็ยังรักกันอยู่ทำไมต้องมาทะเลาะกันแค่นี้นึกถึงความรักที่มีต่อกันก็เลยทำให้ยอมลดทิฏฐิมานะหันหน้ามาคุยกันก็เรียกว่าความถูกความผิดก็วางมันซะเพราะว่ามีความรักต่อกันแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีสติไม่มีความระลึกได้แบบนี้มันก็ไม่ยอมกันในการเอาความถูกความผิดไปที่ตั้งก็คือถ้าทำแต่พอดีมันก็ดีนะแต่ถ้ามันยึดมั่นถือมั่นมากเกินไปมันจะทำให้มันจะไปกดไอ้ความเห็นใจไม่ให้โผล่มาแล้วก็เลยทะเลาะกันก็กลายเป็นผิดไปอีกแบบหนึ่งเอาคำหนึ่งแต่ความถูกต้องมากเกินไปมันก็ผิดไปได้เหมือนกันนะกลายเป็นผิดไปได้เหมือนกันเพราะว่าแทนที่มันจะส่งเสริมให้เกิดความดีงามมันกลายเป็นตัวทำให้เกิดความแตกแยกแล้วก็ดึงเอาความไม่ดีของแต่ละคนออกมาดึงเอาความโกรธความเกลียดของแต่ละคนออกมาแล้วก็บั่นทอนโจมตีกันอย่างนี้มันจะถูกได้ยังไงก็ต้องผิดยึดมาในความถูกมากก็กลายเป็นผิดไปได้คนไม่ค่อยจะตระหนักอันนี้เท่าไหร่อันนี้อะไรที่ว่าทำผิดในสิ่งที่ถูกคือยึดมั่นถือมั่นมากเกินไปจนกระทั่งมันกลบมันปิดบังคุณธรรมส่วนเองในใจของคนเราแล้วทำให้ผัวกับเมียกลายเป็นศัตรูกันหรือพ่อกับลูกต้องทะเลาะกันอันนี้มันก็ถูกไปไม่ได้มันก็ผิดอย่างเดียวแหละตอนนี้บ้านเมืองก็มันไม่ใช่แค่ระหว่างครอบครัวหรือภายในครอบครัวนี่ในบ้านเมืองก็เป็นกันอย่างนี้มันก็เลยจะ ็เลยเกิดการห้ำหั่นกันฆ่ากันในนามความถูกในนามความถูกต้องทะเลาะกันในนามความถูกต้องชาวบ้านเมืองก็จะลุกเป็นไฟก็เพราะทุกคนทำในนามความถูกต้องมันจะถูกไปได้ยังไงความถูกต้องต้องนำไปสู่ความดีงามไม่ใช่นำไปสู่การทำลายล้างกันนำไปสู่ความเกลียดชังกันยังต้องมีสติมากรวมทั้งไม่หลงเชื่อง่ายๆอย่างข่าวบัณฑิตเนี่ยที่ฆ่าตัวตายก็ไปเชื่อสื่อมากเกินไปสื่อบางทีก็อาจจะไปเชื่อคนบางคนก็สรุปว่าเขาฆ่าตัวตายเพราะสัญญกรรมไม่สวยคนอ่านก็เชื่อง่ายอันนี้ก็เรียกไม่มีสติได้เหมือนกันไม่ใช่หลักกาลามสูตรอะไรที่มันถูกใจหรือมันตรงกับความคิดก็คว้าปั๊บเลยเรื่องข่าวที่มันถูกใจหรือมันตรงมันสอดคล้องกับความคิดของคนเราว่าเดี๋ยวนี้วัยรุ่นมันอ่อนแอฉาบฉวยหรือว่าผิวเผินฆ่าตัวตายเพื่อเรื่องเล็กๆน้อยๆมันตรงกับความคิดของเราเราก็เลยงับเลยแล้วก็เผยแพร่ต่อนั่นไม่พอก็ยังวิจารณ์ซ้ำอีกนะคนตายก็เลยไม่รู้ว่าถ้าไม่รับรู้อะไรก็ดีไปถ้ารับรู้ก็คงจะไปสุคติลำบากอ่ะชานี้ก็พูดกันเท่านี้นะกลับพาฟ้องกัน